Γεια σας και καλώς σας βρήκαμε. Και χαρά σας. Και χαρά σας. Όπως κάθε Πέμπτη είμαστε εδώ και οι δύο κτλ. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό πριν που είναι στο Βέλγο. Δεν ήταν κομμάτι της εκπομπής. Όχι, αλλά ήταν μες στο δελτίο. Όχι. Δεν είπαν και τίποτα. Γνωριμία, συνάντηση γνωριμία. Σιγά τώρα με το Βέλγο. Τι θα μας κλείσει το Βέλγο. Εδώ μιλάμε με Σόιμπλε, με Μέρκελ κατευθείαν. Να μιλήσουμε με το Βέλγο. Κονιόρδος. Απλά επειδή είναι εκεί, έκατσε ο Αλέξης να του πει δύο να λόγια. Και δύο λόγια, ναι. Όλοι θέλουν να δουν τον Αλέξη και τον Βαρουφάκη. Γίνεται χάμος. Λογικό. Εμείς τους έχουμε εδώ, τους έχουμε δει, τους έχουμε χορτάσει. Συναγωνίζεται Βαρουφάκη ο Βέλγος, τον είδες. Ήταν ελαφρώς πιο Κονιόρδος. Φόρουσε παπιόν. Παπιόν, γραβάτα. Γιατί. Ναι, θα μπορούσε. Είναι ένας άλλος που μόνος έχει... φοράει ένα παπιόν. Δεν θυμάμαι ποιος είναι. Κάπου εκεί στην Ευρώπη στα όργανα είναι ένας με παπιόν μόνος. Τέλος πάντων. Σαρλό. Είναι κάποιοι μόνο. Ντύνονται έτσι. Σαν και εμάς είναι λέτσι. Οι άνθρωποι είναι. Ο Βαρουφάκης όμως χθες με το Μπέρμπερι. Μα Μπέρμπερι, μωρή βλάχα. Δηλαδή έλεγε. Δηλαδή ντράπηκα. Ντράπηκα για λογαριασμό. Εκεί που σου είχαμε αντισυμβατικό. Οι βλάχοι όλοι από την Ελλάδα φύγανε και βάλανε στο έξω, βάλανε τον Μπέρμπερι και εδώ μας το παίζει με το σηκωμένο γιακά. Ναι. Ότι είσαι αντισυμβατικός και φοράς ένα σύμβολο. Συμβιβάστηκε. Φορά ένα. Α, θα σου το πω τι λέει εδώ ένας ακροατής. Τι. Το πρώτο συγγνώμη, μήνυμα. Είναι λιτός βίος τον Μπέρμπερι. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Μα δεν εννοούσε τον εαυτό του όταν έλεγε λιτό βίο. Εννοεί τον κόσμο. Ναι, εννοείται. Κανείς υπουργός οικονομικών δεν εννοεί τον εαυτό του. Λέει εδώ ένας ακροατής, φίλε, όποιος δεν βλέπει το Βαρουφάκης κάνει αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά του deal και κυκλοφορεί με τα Μπέρμπερι κάνοντας αποκλειστικά ξανά. Και μόνο τα προσωπικά του deal είναι τυφλός. Και το λέω εγώ που ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τυφλός δεν είμαι. Ο Βασίλης. Το πρώτο μήνυμα της εκπομπής. Έβλεπε και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Καλά έκανε. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Εκτός και αν ήταν βήμα για διαπραγμάτευση τον Μπέρμπερι. Εννοείται. Ξεκινάω, βάζω κάτι δικό σας. Θέλε κάτι κοινό με τους εταίρους. Κάπως να μιλήσω. Πώς θα μιλήσεις. Με το Λαχούρι δεν μιλάς. Το Λαχούρι όντως δεν μιλάς. Και δεν έβαλε και Λαχούρι χθες. Συμβιβάστηκαν. Σοβαρός. Κολοτούμπα. Η πρώτη κολοτούμπα. Όχι, όχι, δεν ήταν αυτό. Δεν είναι κολοτούμπα αυτό. Όχι, δεν ήταν. Αλλά ήταν η κολοτούμπα, όχι αυτή. Όχι, δεν κάνει κολοτούμπες. Δεν τους είπε χθες για το κούρεμα του χρέους. Δεν είπε. Μόνο που δεν είναι. Εκεί δεν έγινε ο καυγάς για το κούρεμα. Περιμένω ποια στιγμή. Εκεί έγινε ο καυγάς. Ναι, εκεί έγινε. Και τι θα το λέμε, πώς θα το λέμε. Η λέξη κούρεμα υπόθηκε εδώ, θα στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες, τίποτα. Έγινε κούρεμα του κουρέματος. Έξω το λέμε χτένισμα. Χωρίστρα. Χωρίστρα. Θα κάνω μια χωρίστρα. Για κούρεμα τελικά. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια χωρίστρα. Περιμένω ποια στιγμή ο Βαρουφάκης θα πει ότι και αυτός βοηθάει τη μάνα του που δεν βγαίνει με τη σύνταξή της. Όλοι οι υπουργοί οικονομίας στο εξάμεινο. Στο εξάμεινο. Στο εξάμεινο. Όταν λίγο σκουρίνουν τα πράγματα, αρχίζουν και επικαλούνται. Έχω δουλέψει. Βοηθάω τη μάνα μου. Είμαι ένας από εσάς. Αυτά. Τότε. Από το εφτάμινο και μετά δεν τους νοιάζει τίποτα απολύτως. Αχ, να το πει και ο Τσίπρας αυτό. Το έχω δουλέψει. Το κωμικό. Ας το ακούσουμε και τον Τσίπρα. Δεν θα τα ακούσεις. Γιατί. Γιατί δεν έχει δουλέψει. Μα ακούγονται και διάφορα. Μια πιτσαρία ο Τσίπρας δεν ήταν άξιος να ανοίξει με τους φίλους του κάτι. Είναι ανάξιος. Ανάξιος. Και μια ενώ άλλος. Ο άλλος έκανε την πιτσαρία, την έκλεισε, ήρθε στην Ελλάδα. Έστω να κουτί. Διότι κάνεις μια πιτσαρία. Άμα πάει χάλια η επιχείρηση, τι είναι το επόμενο που κάνεις. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πρωθυπουργός της χώρας. Σωστό, σωστό. Μετά από πρωθυπουργός δεν ξέρω. Τέβε όμως. Τέβε. Και της Αμερικής το Τέβε που από ό,τι ακούω δεν είναι και στα καλύτερά του. Που σαν δεν έχει τον Γιώργο, δεν θα βρούμε σαν τον Γιώργο. Όντως. Έχει πιάσει σκούπα στα χέρια του ο Τσίπρας να καθαρίσει. Έστω τη μισή Σαντορίνη, εγώ σου λέω, όχι στο Στοκχόλμη. Όχι, ο Τσίπρας δεν θα πήγαινε στην Άρτα. Ωραία, τη μισή Άρτα. Ο Τσίπρας θα πήγαινε στη Γάβδο. Ναι. Θα πήγαινε σε αυτά τα αναρχοάπλητα. Τώρα δεν θα αυτά, πάει. Αυτά τα ελεύθερα. Αν και κάτι φωτογραφίες που έχει είναι από τη Σαντορίνη ως μαθητής, νομίζω. Γι' αυτό το είπα. Το ξέρω, γιατί τη βάζουμε συνέχεια και στο site. Λοιπόν, χθες ήταν το Eurogroup. Έτσι όπως ανάμεναν όλοι, δεν θα γινόταν τίποτα. Απλά επανατοποθετήθηκαν εκεί ή τοποθετήθηκαν οι απόψεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν βγάλαμε κοινό ανακοινωθέν γιατί διαφωνήσαμε στη λέξη. Η λέξη ήταν θέμα. Η λέξη, η λέξη. Πίσω από νόμιζε γραμματοσειρά. Όχι, όχι. Οι μεν θέλανε καλυμπρί και άλλοι western. Όχι. Ή δεν έχει υποθεί ακόμα. Θα δούμε. Αλλά ο Γαβρίλ Σακεραρίδης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, σήμερα το πρωί το είπε καθαρά. Το πρόβλημα ήταν η διατύπωση. Το θέμα σε σχέση με το κοινό ανακοινωθέν που ορθώς με ρωτήσατε ήταν ότι η ελληνική πλευρά δεν μπορεί να δεχθεί κάποιες διατυπώσεις οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει μία αιμονή σε ένα παρελθόν, σε μία κατάσταση, σε μία πολιτική, σε μία πολιτική η οποία δεν σας ακούω. Επικεντρώνονται όλα αυτά σε μία λέξη, στο θέμα της παράτασης του ισχύοντος προγράμματος, δηλαδή του μνημονίου. Ναι. Εκεί να ήταν το σημείο. Ακριβώς, ναι, είναι σωστό αυτό το ρεπορτάζ σας. Αυτό είναι ένα σημείο διαφωνίας, ότι η ελληνική πλευρά δεν μπορεί να δεχτεί μια τέτοια διατύπωση, η οποία στην ουσία την αναγκάζει να αναγνωρίσει ότι θα συνεχίσει ένα πρόγραμμα το οποίο οδήγησε την ελληνική κοινωνία σε ανθρωπιστική κρίση, σε κοινωνική κρίση, αλλά ταυτόχρονα έχει βαλτώσει και την ελληνική οικονομία. Η διατύπωση. Θα τα λύσουμε αυτά, θα δεις την Δευτέρα. Αρχή είναι ακόμα. Θα βρεθεί γι' αυτό η διατύπωση. Να μας δώσουν λίγο τράτο, να βρούμε και πού τα βρίσκουμε τέλος πάντων. Δύσκολο είναι αυτό. νομίζεις ότι γίνονται έτσι. Θα είναι μια διατύπωση για αυτούς και μια διατύπωση για μας. Ψάχνουν τη λέξη, δεν είναι εύκολο. Περίεργη εντύπωση μου κάνει, αφού είναι καλή στα βαφτίσια αυτή. Συμμετονομασίες και σε αυτά, μια λέξη δεν βρήκαν τώρα. Άστο, θέλει και λίγο suspense η Ευρώπη. Έχει, είναι μερακλείδες, δεν είναι ναι. Πάμε, τελειώνουμε σε μια μέρα. Πώς το είπαμε το μνημόνιο τώρα. Δευτέρα, νέο συμβόλαιο, νέα συμφωνία, νομίζω, αλλά νέο. Έπρεπε να πει με το λαό να μας τρολάρει λίγο. Νέο συμβόλαιο με το λαό. Ο Βαρουφάκης. Δεν, μπορεί να το πούνε. Ναι, μακάρι, μακάρι. Περιμένουμε πώς και πώς. Η γέφυρα χτίζεται. Χτίζεται η γέφυρα. Ποιος εργολάβος θα την κάνει. Δεν ξέρω, δεν έχει πει, αλλά φαντάζομαι ο καλύτερος. Διόδια θα έχει σίγουρα. Και διόδια με ψηλά. Και τριώδια. Ποιο είναι, έπρεπε να πω κι εγώ ένα. Ένα, τον αποκρεώνω έτσι. Αφού είναι τσικνό πέμπτη. Ναι, σωστό, σωστό να τσικνήσει. Μαζί στην διαπραγματευτική ομάδα με τον Βαρουφάκη, εκτός από τον Νίκο Λαζάρτ που τον είχε πάρει και ο Παπακοσταντίνο, αλλά τον βρίζαμε όλοι τότε επειδή είναι του διεθνούς καπιταλισμού. Ο Νίκος ο Λαζάρτ πότε γιορτάζει, να στα πω εγώ τώρα, δηλαδή τα χιούμορ. Το Αγίου Νικολάου, ο Νίκος Λαζάρτ. Πολύ ωραίο. Α, καλό. Μαζί με τον Νίκο λοιπόν, Νικόλα του Λαζάρτ. Είναι και η Παναρίτη. Α, παπά του Γιώργου. Η βουλευτήνα του Γιώργου. Η Έλενα, η Παναρίτη είναι μαζί στην ομάδα. Με τον Βαρουφάκη. Καλά, και ο Βαρουφάκης ήταν στην ομάδα του Γιώργου. Η Παναρίτη μόνο ήταν. Ήταν ο Βαρουφάκης ο ίδιος. Μην δεις και τον Γιώργο. Μην δεις και τον Γιώργο στην ομάδα. Είπε βάζω πλάτη. Το είπε ο Γιώργος, αλλά δεν τον έχει αξιοποιήσει ακόμη ο Τσίπρας γιατί δεν έχουν χιούμορ. Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχουν χιούμορ. Φαντάζομαι η Παναρίτη έχει την εμπειρία της προηγούμενης κρακοπίας γιατί είχε βγει το 9 ως βουλευτήν επικρατείας. Κρακοπήσαμε. Το 9 δεν είχαμε χρεοκοπήσει. Το 9. Το Καστελόριζο τι κάναμε. Δεν χρεοκοπεί αυτό. Τι ήτανε. Πρόγραμμα σωτηρίας. Α, ναι. Στο πρόγραμμα σωτηρίας του 9 είχε βάλει το χέρι της και η Παναρίτη. Θυμήθηκα μια παλιά δήλωση της Παναρίτη τότε που ήταν βουλευτήνα, που έλεγε τα δικά της και της είχε ξεφύγει κάτι. Ναι, γιατί αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Προσέξτε. Αντιμετωπίζετε. Προσέξτε. Δεν είμαστε σε μια δικτατορία δυστυχώς. Δεν είμαστε σε μια δικτατορία δυστυχώς. Δεν είμαστε σε μια δικτατορία δυστυχώς. Να τη φτιάξουμε. Αδική την κυβέρνηση του Γιώργου τότε. Περίπου ήμασταν. Ήρθε μετά. Ναι. Όχι τότε. Όσο, και τότε ήταν. Βουλευτή να τα είχε πει αυτά. Όχι, ενώ ναι. Είχαμε. Τότε όχι, πάντως το δυστυχώς έχει εδώ σημασία. Ναι. Η δικτακτορία είναι θέμα συζήτησης, το συζητάμε εγώ, εσύ ο καθένας έχει άλλη άποψη. Καθαρή δημοκρατία δεν το λες αυτό που ζούμε. Ή τουλάχιστον αυτό που είχαμε μέχρι πριν ένα μήνα για να μην ταράζουμε τη σύντροφη. Τώρα θα θέλω να ναι, αέρα έχουμε άλλο και είναι και λίγο ψυχρός. Έχεις πάει σε πορεία χωρίς ματ. Όχι. Έχω πάει. Τώρα, πότε. Παλιά. Δεν είχαν όλες πορείες. Α, δεν είχε από πάντα. Εσύ νομίζεις ήταν έτσι πάντα. Εγώ από πάντα έτσι το έχω μάθει. Εντάξει, εξαρτάται την πορεία. Τα τελευταία 15 χρόνια πάντως έχει. Αν είσαι επικίνδυνος αποστόλης, σε φιλάνε τα μάτ. Καλό. Ναι. Φύλαγε τα μάτ σου, γεννάξεις τα μισά. Σε φιλάω σαν τα μάτ μου. Που λέμε. Λοιπόν, εδώ τα παρακολουθούμε όλα. Τη Δευτέρα θα βρούνε, θα συμφωνήσουν, έτσι λέω εγώ, έτσι λένε τα άστρα. Έτσι λένε γενικώς οι καταστάσεις. Ή αλλιώς την επόμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε συμφωνία και αυτό είναι θετικό. Εκεί που πηγαίναμε για σύγκρουση και θα γινόντουσαν όλα. Καλά, περίμενε. Δευτέρα κοντή γιορτή. Ναι, δεν μπορεί να γίνει. Να αρχίσει τα χαστούκια, Βορφάκη. Μέσα να το γυρίσει το μάτι. Δεν θα του γυρίσει. Όχι, λες. Εδώ λέει να μας διορθώνουν και καλά κάνουν οι ακροατές, ναι. Γιατί να γίνει επικοδομητικός διάλογος. Ο Βαρουφάκης δεν φοράει κασκόλ Μπέρμπερι, αλλά Oxford Company. Δεν τα ξέρω. Αυτό δεν είναι το σήμα του Μπέρμπερι διεθνώς. Δεν ξέρω. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Αν αδικήσαμε τα κασκόλ, ζητούμε συγγνώμη από τα κασκόλ. Και αν έχει και η Oxford, θα έχει και Μπέρμπερι. Αν είναι για το καλό της Ελλάδας να φορέσει οτιδήποτε. Μαντήλι Καλαμαριανό μόνο. Μη βάλει γιατί δεν μας πήγε. Δεν μας πήγε. Αυτό δεν έκατσε. Καθόλου είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, τα ξέρετε αυτά όπως κάθε Πέμπτη. Τα μηνύματα που διαβάζουμε εμείς. Σήμερα δεν λειτουργεί το τηλέφωνο. Μπορείτε να τα στείλετε ή στην ηλεκτρονική. Κόψανε τις γραμμές. Κόψανε τις γραμμές οι αλήτες. Να κλείσουν τον τάφο τους. Δεν έλεγε έτσι. Κλείσαν τις γραμμές, δεν λέει. Ναι, τότε που είχε γίνει το show. Ο οποίος τώρα είναι σοβαρός. Άστα, μπορεί να βγει την άλλη μια φορά. Μια χαρά είναι. Μια χαρά σε σχέση με τους άλλους. Και πήρε και την έδρα του Βενιζέλου. Αυτό. Δεν πήρε έδρα. Στη Θεσσαλονίκη βγήκε πρώτος. Βγήκε παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Τέτοια χαρά. Λοιπόν, και πήρε και 2,5% χωρίς καμπάνια, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. Και 5 στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη πάντα μπροστά. Όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ αποστολή στο 54%. Ο σύντροφος Νίκος Απρανίδης και αυτός της πολύ βασανισμένης αριστεράς είναι στον ήχο. Αμέσως μετά είμαστε εδώ γιατί σαν σήμερα 70 χρόνια πριν, τέτοιες ώρες υπογράφαμε τη Βάρκιζα. Στη Βάρκιζα. Λέει εδώ ένας φίλος, ο Βασίλης πάλι. Ρε παιδιά, εσείς που τα ξέρετε αυτά, το κασκόλ που φόραγε ο Τσίπρας σήμερα, τι μάρκα ήταν? Πολύ σκοτεινό, πολύ μουντό, αδελφέ μου. Μήπως πέρναγε λάθος μήνυμα τέτοιο χρώμα σε διαπραγματεύσεις? δεν τα σκέφτονται αυτά. Θέματα. Τι κάνει το επικοινωνιακό είναι επιτελείο. Είναι αρχάρι ακόμη. Δεν ξέρω, γιατί σε αυτά δεν του έχω πιστεύει. Ο Βαρουφάκης είναι Ευρωπαίος, τα ξέρει αυτά. Δεν τον είδα πώς πήγε. Άσχετο τον Βαρουφάκης. Περίμενα να ήταν καλύτερος. Λέει ένας άλλος εδώ, ένας Γιώργος, ρε ψευτό παπαγαλάκια. Τα έχει γράψει με λατινικά. Όχι ψευτό. Αν φοράτε παντελόνια, πέστε και μία αρνητική λέξη για τον Καραμαλή. Θα ψάχνετε για δουλειά γιατί το αφεντικό σας είναι καραμαλικός. Εμείς για τον Καραμαλή. Δεν έχουμε να πούμε κακό για τον Καραμαλή. Τι κακό έχει να πει κάποιος για τον. Ούτε ένα μνημόνιο. Ποιο Καραμαλή λέμε, τον Ανιψιό. Γιατί είναι και άλλος Ανιψιός. Ο Ανιψιός τα υπέγραψε τα μνημόνια. Είναι και ένας άλλος. Αλλά δεν μας έφερε στα μνημόνια. Τι να πεις για τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής θα καταπιαστούμε με τον Καραμαλή όταν έχουμε θέμα φαγητό, ρέκλα, PlayStation, τέτοια θέματα. Εδώ συζητάμε μνημόνια. Α, και αν χώρα... θέλουμε να πουλήσουμε και κανένα μοναστήρι, μπορεί να πούμε κάτι για τον Καραμαλή. Δεν το έχει πουλήσει. Όχι, δεν λέω ρε παιδί μου, τώρα κανένα τέτοιο. Το, τι είχε εκείνη η μνημονή. Ναι, εκεί. Έγινε καπέλο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Στον Καραμαλή καπέλο. Όπως γίνεται συνήθως. Ναι. 70 χρόνια σαν σήμερα, στη Βάρκιζα, στην εξωτική εδώ Βάρκιζα, τότε σε μία βίλα εκεί, υπεγράφει μια συμφωνία 1945 τότε, 12 Φλεβάρι. Τι έχουμε τώρα, 2015, πάλι 12 Φλεβάρι. Πολλά έχουν υποθεί για αυτό το τεράστιο λάθος. Όντως είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή και καλό είναι κανείς να τα μελετάει αυτά. Εμφυλιακά. Μας πάνε. Εμφυλιακά, ρε. Ναι, τίποτα. Λάθος. Γιατί ήταν λάθος. Για πες μου, τι μας θέλατε, στα βουνά, με το όπλο παραπόδα. Εσένα ειδικά. Εμένα ειδικά. Δεν σε ήθελα πουθενά. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Ήταν ένα λάθος. Και ό,τι είδες. Να, μην μου ανοίξεις το στόμα. Πες ό,τι θες. Ήταν λάθος τεράστιο. Δεν το συζητάμε. Λάθος τώρα. Λάθος που δώσαν τα πρώτα όπλα. Τα δεύτερα δεν τα δώσαν και τα δεύτερα. Τα δεύτερα ήταν σωστό. Όχι. Τα πήρανε. Στα δεύτερα χάσανε. Στα πρώτα όμως παραδόθηκαν. Και αυτό είναι χειρότερο. Είναι ατιμωτικό λίγο. Τα δεύτερα, ρε παιδί μου, μετά από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια έχασες με ναπάλμ όλη την Αμερική. Και όλο τον εθνικό στρατό από πάνω. Που αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα χάνες. Ο εθνικός στρατός δεν θα κατάφερνε. Εγώ δεν θα χάνα. Σε μένα μιλάς έτσι που δεν θα χάνα. Εγώ θα κέρδιζα. Αλλά η Βάρκιζα ήταν παράδοση. Και μάλιστα παράδοση. Δεν έχει ξαναγίνει στον πλανήτη αυτό το πράγμα. Να έχεις την εξουσία, να έχεις τα πάντα και να τα παραδώσεις. Ήταν ένα. Βάλτε ό,τι θέλετε. Ο καθένας φτιάχνει σενάρια συνωμοσίας εκεί. Λογικό είναι γιατί είναι τόσο μεγάλο το θέμα που χωράνε όλα μέσα εκεί. Ψύχραμα αν το δει κανείς, είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή και καλό είναι να την μελετάει. Αυτούς θέλετε να μας φέρετε. Τους κιωτίδες. Ενώ, κοίτα, εμείς που πάμε για διαπραγμάτευση στην Ευρώπη, θερίζουμε. Ανέβασε το καλσόν σου. Συγγνώμη. Γιατί σου έχει πέσει με αυτά και με αυτά. Θα ανέβασε, εντάξει. Που θα μου πεις. Θα κερδίσουμε τη διαπραγμάτευση, χρυσό μου. Εμείς. Ότι θα την κερδίσουμε. Και εσείς παραδώστε τα οπλάκια σας. Λοιπόν. Επειδή δεν έχουμε ηχητικά από εκείνη την εποχή και επειδή πρέπει να κάνουμε. Δεν ηχογραφούσε κάποιο. Δεν ηχογραφούσε. Μόνο φωτογραφίες. Και ένα βίντεο το οποίο δεν έχει ήχο όμως, αυτό που παραδίδουν οι αντάρτες στα όπλα. Τα έχει εντάξει όμως με έναν δικό του τρόπο ο Θόδωρος Αγγελόπουλος στο Θίασο, στην ταινία, και να πάρουμε έτσι μια ηχητική γεύση. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεως και η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΠ συνήρθομεν τη διάσκεψη της Βάρκιζαν και από κοινού εξετάσαμεν τα μέσα και των τρόπων της καταπάψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. Κατελήξαμε δε εις την κατωτέρω συνομολογική σαν συμφωνία. Επί την υπογραφή του πρωτοκόλου, ο πρόεδρος της Διασκέψεως και υπουργός των Εξωτερικών είπε τα εξής. Οφείλω εν πάση περιπτώσει να εκφράσω εκ μέρους της κυβερνήσεως και του ελληνικού λαού τας ευχαριστίες μου προς τους αξιοτίμους εκπροσώπους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ως και των αρχηγών του Αγγλικού Εκστρατευτικού Σώματος Στρατηγός Σκόμπι, οι οποίοι για τις παρουσίες των με την οποία μας τιμούν σήμερον και του αδιαλείπτου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν για τα ελληνικά πράγματα, μας αφήνουν τη σταθερά και βεβαίαν εντύπωση ότι η Μεγάλη Βρετανία παρακολουθεί εκ του σύνεγγης τα ελληνικά ζητήματα και ειλικρινώς ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ελλάδος. Ζήτω η Μεγάλη Βρετανία. Αυτό και καλά σαν επίκαιρα της εποχής που ο Υπουργός Εξωτερικών εδώ Έλληνας ήταν τριμελής από την πλευρά του ΕΑΜ, τριμελής αντιπροσωπεία για την άλλη πλευρά, με κάτι παρατρεχάμενος, αλλά ήταν και ο Σκόμπι εκεί, ήταν παρόν. Η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν παρούσα. Και έπρεπε να ευχαριστηθεί. Παρούσα με, και έπρεπε, γιατί αυτές είναι οι τυπικές διπλωματικές γλώσσες που χρησιμοποιούν όλοι. Τα ζήσαμε, τα ζούμε πάντα. Και πίσω από αυτές μπορεί να είναι αιματοκύλισμα να. Τι καλά που έχουν περάσει με τους συμμάχους πάντα. Πάντα. Αυτή είναι μόνο για το καλό. Μόνο για το καλό. Σαν φίλοι έρχονται. Σαν φίλοι έρχονται και σαν φίλους τους θεωρούμε εμείς και πάμε. Ναι. Για να κάνουμε διαπραγμάτευση. Και τότε, με άλλους όρους βέβαια, και τώρα, με άλλους όρους βέβαια. Και σαν φίδι φεύγουν. Σαν φίδι. Ναι. Σαν φίδι φεύγουν. Σαν φίδι έρχονται, σαν φίδι φεύγουν. Ή φίδια αφήνουν πίσω. Όλα αυτά και πολλά από αυτά τα ζούμε και σήμερα ως απόϊχο, αλλά και ως ζώσα ιστορία μέσα σε αυτά που συμβαίνουν, πριν 70 χρόνια, 12 Φεβρουαρίου του 1945. Άμα τη δημοσιεύση του παρόντος αποστρατεύονται ένοπλοι δυνάμεις αντιστάσεως και συγκεκριμένος ο Ελλάς, τακτικός και εφεδρικός. Εν Αθήνες, τη 12η Φεβρουαρίου 1945. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Στις 12 του μηνός υπογράφηκε η Συμφωνία της Βάργησης και στις 3 του Μάρτη οι Σούρδες έρχονται μέσα στον Αλμυρό και αρχίζουν από μένα. Ενώ στα αμέσως διπλανά χωριά είχαν πιάσει και είχαν και σκοτώσει και είχαν και δύρει και βιάσει. Εδώ άρχισαν αμέσως να μας διώκουν για την αντιστασιακή μας δράση. Εμείς αναγκαστήκαμε πολλοί χωριανοί να φύγουμε να κάνουμε τον... να κρυφτούμε και φύγαμε στη Θεσσαλία. Μας οδηγήσανε στον Εμφύλιο. Μας στείλανε. Μέσα στις πόλεις ήταν η ζωή αβάσταχτη εκείνον τον καιρό. Δεν μπορούσε να μείνει άνθρωπος που είχε πάρει μέρος στην εθνική αντίσταση, δηλαδή ενάντια στους Γερμανούς. Άνθρωπος που είχε πολεμήσει τους Γερμανούς δεν μπορούσε να σταθεί. Όλοι οι αγωνιστές ήταν κυνηγημένοι εκείνο το διάστημα. Δεν υπήρχε σπίτι που είχε πάρει μέρος στον αγώνα να μην είναι σταμπαρισμένο, να μην τον κυνηγούν, να μην τον πιάσουν στη φυλακή. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο, στο άνοιγμα του τσαντιριού, αγνάντια στη θάλασσα, σαν πέτρινα λιοντάρια, στη βασιά της νύχτας, με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων, σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Ο πατέρα μου τον γνώρισε 6 χρονών, δηλαδή ήρθε μέσπερι και έφυγε, δεν έφυγε, τον έφυγαν. Και τον γνώρισε 6 χρονών, περίμενα έναν πατέρα ο οποίος θα με αγκαλιάσει, όπως όλα τα παιδιά που έβλεπα. Οι πατεράδες τα αγκάλιζαν, τα μιλούσαν, ξέρω εγώ κτλ. Και ήταν ένας πατέρας που τη νύχτα δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ, από τα ουρλιαχτά. Τα ουρλιαχτά λέγοντας ότι πέφτουμε για ύπνο, και αυτός τυναζόταν στον αέρα και ούρλιαζε, φώναζε. Γιατί ήταν από την καλοπέραση που πέρασε εκεί, από τα βασανιστήρια κτλ. Τα έβλεπε ξανά και ξανά και ξανά, σαν εφιάλτες. Γιατί μερικές αποφάσεις έχουν επενέργεια στις ζωές των ανθρώπων. Και η συγκεκριμένη απόφαση δυστυχώς είχε επηρέασε για πολλές δεκαετίες, για να μην πω επηρεάζει ακόμα, την ψυχολογία τουλάχιστον ή την πολιτική κατάσταση, αλλά και ζωές. Γιατί λέμε για την ιστορία, αλλά υπάρχουν και μελανά κομμάτια και σελίδες της ιστορίας και ενός χώρου και κόμματος. Μελανότατα, τι το συζητάς. Και τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ίσα-ίσα. Ένας λόγος που πρέπει να στέκεσαι, να το συζητάς, να μην ξανακάνεις, αν ξαναχρειαστεί, τέτοιο λάθος, προδοσία, όπως θέλετε, πείτε το, γιατί βλέπω εδώ διάφορα σχόλια. Όλα παίζουν. Ήταν τεράστιο αυτό. Τεράστιο όμως ήταν και αυτό που είχε γίνει. Είναι θέμα όμως να μην δίνεις και επιχειρήματα στον αντίπαλο. Να σου λέει μέχρι σήμερα. 70 χρόνια μετά. Καλά, οποιοδήποτε μπορεί να βρει να σου λέει ό,τι θέλει. 70 χρόνια μετά. Να κρίνεις τι ακριβώς έγινε τότε που μόλις είχες βγει από ένα Αντάρτικο με γερμανικές στρατιές σε όλη την Ευρώπη, με πόλεμο, με νεκρούς, είναι Ήταν πολύ μεγάλη φωτιά για να κάθεσαι εσύ με την ασφάλεια τώρα και να βγάζεις συμπεράσματα. Όλοι το κάνουμε, λογικό είναι ο καθένας από την οπτική του, αλλά με μεγάλες φωτιές, μεγάλα διλήμματα, μεγάλες αποφάσεις. Δεν είναι πολύ σύνθετα όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, μπορεί ο καθένας, εννοείται, βγάζει ανάλογα με τα όσα έχει στο μυαλό του ή που θέλει να καταλήξει. Εκείνη την εποχή, γιατί εδώ βάλαμε αναδηγήσεις ανθρώπων για τη μετά Βάρκιζα. Γιατί ένα χρόνο μετά τη Βάρκιζα έγιναν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές που είχε βγει ο Μητσοτάκης. Ναι. Το ακούμε εδώ τακτικά το 46, στην οποία δεν είχε πάρει εκλογές, δεν είχε πάρει μέρος το Κουκουέ. Αλλά δεν είχε κοστούμι να βάλει. Δεν είχε κοστούμι και η Ούνρα. Και δεν μπήκε χωρίς κοστούμι και βγήκε έτσι όπως βγήκε. Δεν έχει βγει ακόμα. Τότε υπήρχε μια. Είχε κάνει έναν απολογισμό ο ΙΕ για το τι ακριβώς συνέβαινε μετά τη συμφωνία, λίγο πριν, μετά τα Δεκεμβριανά. Φλεβάρι. Οργανισμός Ενωμένων Εχθρών από τότε. Ναι, όχι, εντάξει, είχε κάνει. Τότε δεν ήταν και τόσο. Ναι, μετά έγινε. Ναι, δεν ξέρω, εξαρτάται από τη γωνιά του πλανήτη που μένεις. Με βάση το κυνηγητό των κυβερνητικών και γερμανοτσολιαδίστικων και φασιστικών δυνάμεων που είχαν κυριαρχήσει τότε και στον κρατικό μηχανισμό, μέχρι πρόσφατα, με διαλύματα, είχαν καταγραφεί 1.289 νεκροί, 6.671 τραυματίες, 31.632 βασανιστέντες, συλληφθέντες 84.931, βιασμένες γυναίκες 165, ληστείες 6.567, επιδρομές σε τυπογραφία που ήταν πολύ της μόδας τότε γιατί υπήρχε τύπος 572 και καταδιωκόμενοι δημοκρατικοί πολίτες πάνω από 100.000. Όλα αυτά οδήγησαν τον κόσμο να κάνει αυτά που έκανε και να κλείσουμε έτσι το μίνι αφιέρωμα. Το τραγούδι που ακούμε έχει τίτλο «Η Γερόντι», είναι από την Κανδάδα και τη Μακρόνισο, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, τραγουδάει η Μαρία Δημητριάδη και η στίχη είναι του Γιάννη Ρίτσου. Έχω πάντοτε ζωντανή στη μνήμη μου τη συνάντηση που είχαμε μετά την καταραμένη εκείνη η συμφωνία της Βάρκιζας, όταν παρέδωσε τα όπλα, τα τιμημένα όπλα του Ελλάς με τους Ελασίτες να οδύρονται και με δάκρυα στα μάτια να καταθέτουν το τιμημένο όπλο του Ελλάς. Ήτανε ένα τρομερό σοκ αυτό. Δεν μπορούσαμε να το κατανοήσουμε γιατί νικητές να παραδώσουμε τα όπλα. Τα παραδώσαμε κλαίγοντας. Και από εκεί και πέρα θα έχετε υπόψη σας ότι ξεκίνησε ένας διωγμός των αγωνιστών που πολέμησαν τον κατακτητή. Και όταν τελειώσαμε το Μαυρέλι μετά τη Βάρκιζα, το ρωτήσαμε. Δεν μας είπε τίποτα. Είπε σε καλά δυο παιδιά, πήγατε ποτέ φυλακή, όχι, τώρα θα πάτε. Πήγατε ποτέ εξορία, όχι, τώρα θα πάτε. Φάγατε ξύλο, όχι, τώρα θα φάτε. Δάκρυσε και στράφει προς τα πέρα. Από τότε δεν το ξανά το φέρω τον Άρη. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισο, στο άνοιγμα του τσαντηριού, αγνάντια στη θάλασσα. Σαν πέτρινα λιονταριά στην πασιά της νύχτας, με τα νύχια πηγμένα στην πέτρα δε μιλάνε. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Λέει εδώ μια Κροάτρια, μάλλον, άντε Θύμιο περαστικά παιδάκι μου. Άντε μάνα μου, καλά σου λέει τώρα. Μου λέει έχουμε τώρα τόσα θέματα, μας βάζεις εδώ πέρα τα τέτοια. Αυτά νομίζω, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι την αιμονή που έχετε με, με την ιστορία πια. Λες και αν δεν ξέρουμε την ιστορία τι έγινε. Και αν ξανακάνουμε τέτοια λάθη και τι έγινε. Να ξανακάνουμε, να μάθουμε. Μ' αρέσει που μιλάς στον πληθυντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Θύμιο. Όχι, αυτό με την ιστορία όντως δεν έχει κανένα νόημα για προσωπική τελείως ευχαρίστηση και για το 1/5 νομίζω του. Ισχυρός, ίσως λέω και λίγα. το 5% του ακροατηρίου. Οι υπόλοιποι τα θεωρούν ή ότι ξύνουμε πληγές, ότι θέλουμε να ξαναγίνει εμφύλιος, διάφορα τέτοια. Δεν είναι αυτό. Η αγάπη προς την ιστορία και τις πτυχές της. Βίτσιο μια... λέγεται, Βίτσιο. Βίτσιο, καμία αντίληψη. Να βάλεις τα δερμάτινα που φοράει η Κριστίνη Λαγκάρντ, που πήγε φωτιά σήμερα στα της Ευρώπας. Όσο για αυτό που είπες. Την είδες, ε? Ναι, την είδα. Πώς δεν την είδα. Και δίπλα από το Βαρουφάκι και όλα ήταν θέματα. Αυτό που είπες πριν, ότι θέλετε να, πώς το είπες, να ξανακάνετε ίδια λάθη. Πώς το είπες τώρα, τι μου είπες. Θέλουμε να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Ναι, να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Δεν ξέρω, να μην ξέρουμε την ιστορία. Ναι, να ξανακάνουμε τα ίδια, γιατί όχι. Θα πάμε, αυτό αφορά και το σήμερα και το τώρα. Θα πάμε στις διαφημίσεις, αφού σου πω το εξής. Ότι είναι ένας, το ανέκδοτο λέει πόντιος, αλλά θα το πούμε και πόντιος, χωρίς να σημαίνει τίποτα παραπάνω. Ένας πόντιος προχωράει στον δρόμο, βλέπει μια μπανανόφλουδα. Τη βλέπει με απόγνωση από μακριά. Προσπαθεί να την αποφύγει. Κάνει κάτι βήματα και πριν πάει την προσεγγίσει. Λέει με πολύ σπαραγμό, Θεέ μου, πάλι θα πέσω. Έτσι να πάμε στις διαφημίσεις. Αυτά τα θέματα προκαλούν και συζητήσεις. Έχει πολλά. Εδώ λέει ένας... δεν μπορεί να γίνει όμως με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή στέλνει ένα μήνυμα ένας. Λέμε εμείς κάτι από εδώ, παρερμηνεύεται. Πώς να γίνει, να τους φέρουμε εδώ να συζητήσουμε. Όχι ρε παιδί μου, αλλά πάντα με αυτό μπορεί να αδικηθεί και ο ακροατής και ο εμείς. Αλλά δεν πειράζει. Ας αδικηθούμε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η τρόπη μας. Αυτή είναι και η τρόπη. Και επικοινωνούμε πάλι καλά να λες. Παλιά δεν είχαμε ούτε αυτά. Ένα μόνο μήνυμα πριν πας. Σε ποιο θα πας? Εγώ θα πω ένα μήνυμα από το Twitter που έστειλε ο Γιωμάρ Ταρίφας. Ναι. Ένα ζευγάρι λέει ηλικιωμένων τώρα μέσα στο ταξί, σας ακούνε και έχουν δακρύσει. Ηλικιωμένοι. Ηλικιωμένοι. Είναι ευσυγγένοι. Αυτό ψάχνουν να βρω με τον Άδωνη, αλλά δεν το βρίσκω. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Το έχω εγώ. Να. Αν δεν είχαν υπογράψει τη συμφωνία τώρα στην Ελληνοφρένεια. Αν δεν είχαν υπογράψει τη συμφωνία, τώρα την Ελληνοφρένεια θα την παρουσίαζε ο Άδωνης και θα θρυνούσε τους αδικοχαμένους σταγματασφαλίτες. Ναι. Εύστοχο, εύστοχο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαγωνισμό παρεπιπτόντως. Ο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμό. Πιο γρήγορη, ναι, θα πάνε. Πιο γρήγορη. Οι δύο πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο θα πάνε στην παράσταση Τσάι στις κοντές σας Περγκόλη. Οι 33 επιστολές. Φριτζίλα είναι αυτό, το έχουμε δώσει στις δύο τελευταίες Παρασκευές. Όπου παίζεται στο Baumstrasse Σερβιών 8, στο δεύτερο όροφο, στον Βοτανικό, που είναι ώρα έρναρξης 9. Οι δύο πρώτοι. Που θα πάρουν τώρα στην Ελισάβετ, θα μας φέρει τα τέτοια, θα πάνε για αύριο το βράδυ, είναι. Αύριο το βράδυ Παρασκευή. Τι άλλο. Ο τίτλος περιγράφει το έργο. Είναι Τσάι στις κοντές σας Περγκόλη. Είναι μια ιστορία αγάπης με φλιτζάνια, με τσαγερά και με τέτοια. Είναι εκείνος, σε ένα περιβάλλον. Εκείνη και εκείνο σε μια τυπική επίσκεψη. Αδυνατούν να πούν αυτά που θέλουν, να εξομολογηθούν ένα τον άλλον. Είναι έτσι πολύ ωραία και. Ατμοσφαιρική. Και το γνωστό αίτημα πέρα από εμφυλίους και όλα τα υπόλοιπα. Ο έρωτας, η ζήλια, η επιθυμία, η προδοσία. Γιατί εδώ είναι κοινή με τον έρωτα. Και πώς, κατά ποια όλα πώς αντιμετωπίζει και χειρίζει τον έρωτα ο άντρας και πώς η γυναίκα. Λέει αυτά, εδώ, οι δύο πρώτοι. Θα τα πούμε σε λίγο. Κροάτης, γιατί πάντα παίρνετε το μέρος των κομμουνιστών στον εμφύλιο? Αυτοί δεν έκαναν εγκλήματα. Απαντήστε μου παρακαλώ, χωρίς ειρωνία, αν είστε σοβαροί. Πάντα παίρνουμε το μέρος των κομμουνιστών. Έτσι όπως το λέει και έτσι όπως το διάβασα, θεωρούμε ότι εμείς παίρνουμε το μέρος των κομμουνιστών που σκοτώνανε τότε επειδή ήταν κακοί και θέλαν να σκοτώσουν όποιον διαφωνούσε μαζί τους. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν παίρνουμε το μέρος κάποιου. Και σε έναν εμφύλιο λογικό είναι αυτά που γίνονται εκεί. Αν τα συζητήσουμε τώρα έτσι με την ψυχραιμία των ημερών, δεν τα αποδέχεται κανείς. Ξαφνικά να έχεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Όμως είχε έρθει στη χώρα ένας κατακτητής. Κάποιοι συνεργάστηκαν με αυτόν καταπιέζοντας πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί από τον πάρα πολύ κόσμο αντέδρασαν σε αυτό. Πήρανε τα όπλα γιατί πώς αλλιώς να αντιμετωπίσει τον κατακτητή και το συνεργάτη του. Το συνεργάτη που είναι χειρότερος από τον κατακτητή, γιατί είναι ίδιος και φόραγε την κουκούλα και κατέδιδε ανθρώπους και τους έδειχνε με το δάχτυλο και την επόμενη μέρα τα αίματα τρέχαν στην Κεσαριανή ή οπουδήποτε αλλού. Κάπως έτσι ξεκινάει. Αν μπεις λίγο στο κλίμα, θα καταλάβεις ότι δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αλλά μερικές φορές δεν τις επιλέγουν οι άνθρωποι αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι στιγμές επιλέγουν τους ανθρώπους και αναγκαστικά δεν μπορείς να κάνεις ίσως και διαφορετικά. Εννοείται σε εμφύλιο και οι δύο πλευρές βυσοδομούν. Εννοείται. Είναι. Δυστυχώς γίνεται. Τι, να το καταδικάσουμε, άντε και το καταδικάσαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναγίνει. Και οι άνθρωποι πρέπει να είναι εκεί σε κάθε στιγμή όμως, παρόντες. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Όταν είναι παρόντες σε κάθε στιγμή που ο καθένας νομίζει και νιώθει που πρέπει να είναι παρόν, υπάρχει περίπτωση να χάσει την αξιοπρέπειά του? Αυτό που είπα εγώ προχτές. Για πέστε μου λίγο. Επειδή αυτό. Επειδή είπα τον μπρέκα, καθένας... δεν βλέπω να τον παίζουμε τον μπρέκα. Χαίρεστε. Λοιπόν, Είπα, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, να τον ακούμε. Θα σου πω, έστειλε και ένα μήνυμα ένας ακροατής. Και στο τηλέφωνο μου λένε. Α, κάτσε να πω μια στιγμή. Πάρε, βάζω. Τους καλές συνάδελφοι. Γιατί μητυτές. Αυτά τα έλεγε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος παλιά. Ο καλός συνάδελφος, βάλε μια άνω τελεία και μετά το σύστριγκλο. Ναι. Λοιπόν, μετά υπουργός. Οι νικητές για το τσάι στις κοντές Περγκόλ είναι Γιώργος Βλαχάκης, Σάβας Μεσολογγίτης. Πες τη διάθεση. Αύριο στις 9, Σερβιών 8 στο Βοτανικό, Μπάουμστράσε. Αυτό. Είναι στο δεύτερο όροφο, μη φανταστείτε, θα δείτε ένα θέατρο, είναι ένας πολυχώρος που γίνονται ωραία πράγματα, εκεί θα πάτε, θα πείτε... Αυτά τα ΣΥΡΙΖΑΙ, τα μοντέρνα, τα εναλλακτικά, τα ΣΥΡΙΖΑΙ και τα λοιπόν, προχτές, μια μέρα πριν γίνει η χθεσινή, πολύ μεγάλη όντως για τα δεδομένα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συγκέντρωση, όντως ήταν μεγάλες και με κρύο και με χιόνια και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή δεν ακούγαν όλοι, να πούμε και τι είπες όμως. Ναι, θα πω τώρα. Αυτό πάνω, αλλά το λέω. Μια μέρα πριν, έλεγα εγώ, είπα τώρα το ακριβώς δεν το θυμάμαι, αλλά περίπου ήταν το εξής. Ότι με ρώτησαν σαν ακροατής αν θα πάμε στη συγκέντρωση τη χθεσινή. Και λέω εγώ, αν είναι να πάει κάποιος για να διεκδικήσει από τον Ντράγκη καλύτερα επιτόκια. Αν πάει κάποιος για να έχει να διεκδικήσουμε και να υπερασπιστούμε τον κοινωνικό ρόλο των τραπεζών, που είχε πει ο Τσίπρας προχθές. Αν είναι να πάμε για το 70% του καλού μνημονίου. Αν κάποιος είναι να πάει για αυτά, είπα και άλλα τέτοια, χάνει την αξιοπρέπειά του. Ναι. Αυτό. Για αυτά πάει όποιος πάει. Θα σου πω. Περίμενε. Αυτό παρεξηγήθηκε. Κάνω την αυτοκριτική σύντροφο. Στα όργανα. Κάνω. Δεν άσυμε να κάνω την αυτοκριτική. Αυτό όχι, ήταν... να απολογηθεί ο σύντροφος. Όχι, επειδή. Θα σου πω γιατί ένα μήνυμα ακροατή με ρέθησε γι' αυτό περισσότερο. Όσοι πήγαν χθες δεν πήγαν για αυτά. Εννοείται. Νομίζω ότι δεν τα σκεφτόντουσαν καν όλα αυτά. Δεν τα σκεφτόντουσαν καν. Αλλά όποιος πάει για αυτά, αν όποιος πάει για αυτά για τον Ντράγκη, όντως είναι αναξιοπρεπής. Αλλά οι χτεσινοί δεν πήγαν για αυτά όμως. Έπρεπε να κάνω αυτή την διευκρίνηση. Το λέω τώρα, ήταν λάθος, ακούστηκε ως λάθος. Βέβαια, μετά την αυτοκριτική. Όχι, ρε, θα αποδείξει η ιστορία αν χτες ή σήμερα, αν θα πάω εγώ ή την ελπίδα που έχω και την προσδοκία από τον Τσίπρα. Θα αποδείξει η ιστορία αν ορθώς την. Αν έχει δικαιωθεί η προσδοκία μου. Εντάξει, όπως και να έχει, τα ανακλαστικά δεν είναι κακό να υπάρχουν. Ίσα ίσα. Από το να είναι σπίτι, από το. Καλό καλύτερα είναι να που... μαθαίνεις στον ναι, δρόμο ναι, παρά στον. Εννοείται, εννοείται. Αυτά. Σε εμάς το λες ότι δεν έχουμε αφήσει πορεία για πορεία. Και αν δεν είχε και χιόνι χτες θα πηγαίναμε. Ναι. Όχι όμως γιατί. Θα πηγαίναμε για τους λόγους που πήγαν οι άλλοι. Ναι, γιατί είναι τζέρτζελο, είναι πάντα πάμε σε αυτά. Γιατί είναι και λόγος δουλειάς. Όχι, ρε παιδί, είναι λόγοι δουλειάς, να δούμε από κοντά. Τι λένε, πάντα πηγαίνουμε σε αυτά. Δεν έχουμε πάει και. Μη σου πω σε τυπώσει. Τις γεσαιέ τις πορείες, έλεος δηλαδή. Πηγαίναμε και σε αυτές. Με ντροπή. Με τον Γιώργο Πουλο. Με τον Παναγόλο και τον Πολυζογόπουλο. Πολυζογόπουλο, λέει Γιώργο. Εντάξει, κάνουμε και μια δουλειά. Πρέπει να τα βλέπουμε αυτά. Εννοείται. Και αυτό ξέρεις τι, επειδή μου στείλε χθες και νομίζω το στέλνει και σήμερα ένας ακροατής που λέει σας ακούω χρόνια και δεν έχω στείλει ποτέ μήνυμα. Αλλά αυτό λέμε πείραξη. Και πολύ εκτίμησα αυτό. Και υπάρχουν αυτούς τους ακροατές που ακούνε χρόνια και κάτι τους τσιγκλάει κάποια στιγμή και θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα. Τους σέβομαι πάρα πολύ. Όλους τους σέβομαι. Αλλά ειδικά αυτό, γιατί και εγώ, ίσως εγώ θα λειτουργούσα επίσης έτσι, ξέρεις, να ακούς επί σειρά ετών. Να μην σε ενοχλεί, να σε ενοχλεί, να μην αντιδράσει. Αλλά όταν έρθει η ώρα να κάνεις κάτι, αυτό. Οπότε νομίζω έκανα την αυτοκριτική μου. Ναι, πολύ καλά έκανες. Ναι. Πορεία βέβαια να το πούμε και αυτό δεν είναι μόνο ότι κάνει το κουκουέ, έτσι. Εμένα να το λέω. Α, λέω. Με εννοείται. Ή το πάμε, είναι και υπάρχουν και άλλοι κόσμοι που μπορεί να κατέβει. Μα τι είναι αυτό τώρα. Ή και για τους ίδιους λόγους. Δηλαδή, είπε κάποιος κάτι τέτοιο. Όχι. Ναι. Κάνω απλά μια διευκρίνηση. Εδώ δεν έχουμε πει για τη Βίλα Αμαλίας, δεν το είχαμε πάρει πάνω μας εμείς και λέγαμε ότι μπορούσαμε και πηγαίναμε και στις πορείες που ήταν ένα άλλο άκρο. Στην πορεία για τη Βίλα Αμαλίας, ναι. Από τα δικαστήρια είχα ακούσει το κορυφαίο σύνθημα. Ποιο ήταν? Το οποίο ήταν. Τότε είχαν φέρει τους μπλε μπάτσους. Ναι. Δεν είχε τους πράσινους, ήταν τα πιο σοφ. Μπλε, μπλε, δεν θα γίνεις πράσινος. Δεν θα γίνεις πράσινος ποτέ, μπλάκα μπλε. Ναι, ναι. Δεν έχουμε πει για. Εδώ σιριζέικα, άλλα δεν λέμε. Μα τι είναι αυτό, έχει νόημα να λες αυτή η πορεία είναι δική μου, αυτή δεν είναι δική μου. Έχει νόημα. Να βλέπεις τα αιτήματα κατά όχι, δεν έχει νόημα να το λες, αλλά αυτοί που το λένε να τους κράζουμε κιόλας αν το λέει κάποιος. Να σου πω κάτι. Έλα. Εγώ σέβομαι απόλυτα την προσδοκία του κόσμου. Τώρα, Νίκο, σέβομαι την προσδοκία του κόσμου και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα έχει κάτι ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που δεν είναι ψεύτικα. Είναι ένα 70%. Και όλοι θέλουμε να μην έχουμε περιπέτειες και να αλήξει όπως γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχω εγώ επίσης την άποψη ότι εκεί που πας να διαπραγματευτείς θα σε φάνε, μην πας. Και όποιος το λέει αυτό δεν σημαίνει ότι είναι με το Σαμαρά. Δεν γίνεται. Αυτά αν δεν τα διαχωρίσουμε και μάλιστα προοδευτικοί άνθρωποι αριστεροί, δεν έχουμε κάνει κάτι. Γιατί από εκεί προέρχονται τώρα αυτά. Οι δεξιοί τόσα χρόνια μας λέγανε εδώ, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει είχαν συνηθίσει κιόλας. Από ένα σωρό αριστερό κόσμο, που υποτίθεται έχει κάποιες απαιτήσεις. Ναι, αλλά και τηρουμένων των αναλογιών και της ετοιμότητας του κόσμου, Όποιο διαφωνεί, ρε παιδί μου, με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει ότι είναι με κάποιον άλλον, όχι, με τον Ντάισεμπλουμ, με τον Σαμαρά. Αλλά να δούμε και τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, αυτή και τη σύμφωνα στιγμή, με την ετοιμότητα και την οριμότητα βλέπεις... του κόσμου. Όχι, συζητήσουμε τώρα. Η οριμότητα του κόσμου είναι μεγάλο θέμα. Δεν θα παρασυρθώ εγώ, ούτε θα με εγκλωβίσει αυτό εκεί. Βλέπεις ένα σπίτι που γκρεμίζεται και πας μέσα να μείνεις. Δεν πρέπει να σου πω, μη μείνεις. Μείνε αν θες. Καμία αντίρρηση. Εγώ δεν έρχομαι. Αλλά μάλλον θα πέσει. Αν έχω πέσει μέσα σε 5 προβλέψεις προηγούμενων πρωθυπουργών σπιτιών, να μην στο πω και τώρα. Αυτό τελεία. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να είναι καλό το σπίτι, να το αναστηλώσεις και να πάμε να μείνουμε μετά όλοι μαζί. Δεν σημαίνει ότι, και να σου πω, ο Τσίπρας και όλοι αυτοί που διοικούν, καλό είναι να δέχονται και κριτικές. Άτσαλες, εμπαθείς, κομματικές, ιδεολογικά απέναντι. Πού το λάθος, τι έγινε, τι έπαθε η αριστερά που πάντα ήταν σε αυτά πρωτοπόρα και με το που πούμε Τσίπρας πέφτουν βροχή εδώ τα μηνύματα. Τι έγινε, μπορείς να μου πεις. Λοιπόν, δεν χωράει τίποτα. Θα το κλείσω ωραία. Θα βάλουμε διαφημίσεις. Με ένα μηνυματάκι γρήγορα. Άντε δεξί, χρυσαυγίτες. Έτσι για επίλογο. Λέει ένας. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, άντε, θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.